خود کی گلی ہے چلو آمنا جگر پہلی مولود کی گلی تشریف لا رہے گئے عیدوں کی عید آئی رحمت خدا کی لائی جھوٹوں کا کام کا پیک تشریف لا رہے ہیں بھر لو حرم نل چھوڑیا بھر لو حرم نل چھوڑیا آجا منگل کے بھر لو حرم حرم نل چھوڑیا تشریف لا رہے ہیں بھلو کرم نل چھوڑیا بھلو بھلو کرم نل چھوڑیا آجا مجھے کو بھلو کرم نل چھوڑیا آجا تمہاری عید ہے ہو گیا رہا ختم میلادو نبی پہ کرو دل سکارو بس تمہاری عید ہے جو حیوانوں پر عید میلادو نبی مولود کی گئی ہے میں بچنا چاہتا ہوں ہائے احمد کے گلے قدموں میں موتا ہے سلامت لے کے گئے دیدی ماں یا رسول اللہ جو مانگنا ہے مانو جو لینا ہے تو لے لو جو مانگنا ہے مانو جو لینا ہے تو لے لو جو لینا ہے تو لے لو دنیا کے تاجدارو سجدار آ رہے تجھ کو پہو چاند خدا احمد مختار کے پاس سال دل عرض کروں سید ابرار کے پاس دولت و فضل و کرم نعمت و شاہد کون سی چیز نہیں ہے میرے سرکار کے پاس ہمارا ہے سا دے دو ہمارا حصہ تارے دو ہمارا ہی دولت اللہ یہ جھولی بھر دو بس یہی ہو میرا بیابان مدینے والے آپ کے عشق میں اے کاش روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے دے دو ہمارا حصہ اپنا بندو شاہ چشمے نم کی طلب دار آئے گلا ٹکا سد کا جیوں میں جہاں تک نظر دنیا شہر دار آئے گلا ٹکا سد کا ہو اب تک ایسا کبھی نہ ہنسی ہم کو دے دار آئے گلا ٹکا سد کا ہمارا ہیتا ہمارا ہیتا ہمارا ہیتا خود ہے جب بلا سکتے دے ہمارا آقا دے دے نہیں تا سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں ہلتی نیو جماتے ہیں روٹیاں پکاتے ہیں کثر دیا کس کی رسائی جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں انہیں نل کو سرکاری کثرت پاتے ہیں ساری کسرت پاتے ہم آپ بگاڑ کون بنا بنا دے ہیں اپنے دھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھار بنا دے ٹھنڈا ٹھنڈا گیتا گنگا جیتے ہم پلا دے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا گیتا گنگا جیتے ہم پلا دے ہیں جب نکلو لے لو چھوڑ بلا دیں گے آپ جہاں بیٹے باغ لطف وہاں فرما دیں گے ہر مرد بندوں کو سبق میٹھی نیند بلا دیں گے ہر مرد میں بندوں کو سبق میٹھی نیند بلا دیں گے رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن جھل کے چھپا دیں گے رب ہے موتی یہ ہے غازی اس کا بلا دیں گے رضا سے خوش ہو خوش داری دار سنا دیتے ہیں ملا مانگو جہنم میں جانے کے تاب لگاتے ہو اس کو کسی نے آقا جو ہوتا کسی منہ لگانے کے تاب دے دو ہمارا ہی ہو جائے رب کے حبیبا غم کا نہیں ہوتا ہے